राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तनुसार 2 अप्रैल 1996 को प्रातः 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भगवान की विशेष कृपा हम लोगों को भी ये शरीर आदि की वस्तु मिली है और जो परिस्थिति मिली है, समय मिला है, संयोग मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। तो भगवान में एक एक बहुत विलक्षणता है भगवान की। उस तरफ देखो आप, अपने को शरीर मिला है ये भगवान की कृपा मिली है, इंद्रियां मिली है, मन बुद्धि मिला है, ये सब भगवान की कृपा से मिला है, भगवान का दिया हुआ है। परंतु भगवान की देने की एक विधि विचित्र है, देने वाले की एक बहुत विलक्षणता है, उस तरफ ध्यान कम देते आदमी। जिसको जो चीज दी जाए उसको अपनी ही मालूम पड़े, ऐसा देने का भगवान का तरीका है। ऐसा कोई देने वाला नहीं है। उमा राम संग हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। शरीर मिला तो अपने मालूम तो हमारा ही है, शक्ति मिली तो हमारी है, इंद्रिया मिली तो हमारी है, जीवन में तो हमारा ही है, कुटुंब मिला तो हमारा ही है, धन संपत्ति मिली, अधिकार मिला तो हमारा ही है। ये क्या है? ये भगवान के देने का तरीका है। ख्याल करो आप, अगर हमारा हो तो हमारा बस चलना चाहिए, ये चश्मा लगाने क्यों पड़े? एक कांच कम जरूरी है, कांच और लगाओ एक, मतलब हमारे ये तो क्यों कमजोर पड़े? दी हुई अब चीज पूरा ले जाइए तो ज्यादा पुराने भगवान तुझे नहीं दे देते, नया जन्म लेंगे नई चीजें दे देंगे, पुराने फिर दे देंगे। तो वो देने का तरीका ऐसा है, कोई लेने वाला दे तो मेरी ही है, ये देने वाला भी विचित्र था। तो इस बात को ख्याल करो, कितना गुप्तरी सी देने वाला है को संसार, गुरु पितु मातु बंधु कौन है? कोई ऐसा नहीं है। एहसान करेगा मैं देख, मैंने ये दिया वैसा दिया, वैसा दिया, तेरे को पढ़ाया मैंने, तेरे को बड़ा किया, तेरे को ब्याह दिया, तेरे को ऐसा दिया, ऐसा करता है। उसको बड़ा किया तेरे मोह से किया, कहते तेरू किया। एक घर की बात वो ठीक ठीक याद नहीं आ रही है। देवरण जेठानी थी, लड़ी हुई लड़ी, जो जेठानी बड़ी अवस्था में थी, वो देवर था, वह अपने देवर को पालन किया थी, बड़ी मानो जेठानी इतनी बड़ी ही जो देवर बेटा में जैसा, इतनी बड़ी ही तो पालन की वो गोद में खेल रहे, सब प्यार करती, जैसे पुत्र को पालन करे जो पालन किया। पीछे आदमी स्त्री आपस में लड़ाई हुई तो लड़ाई में कहती, तेरे पति को मैंने पालन किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, अब ऐसा करती है। क्या सच्चाई से उसका पालन किया कि बहु आएगी उसके लिए पालन करते हो, ऐसा किया? ऐसा लोग उस पर करे, ऐसा थोड़ा ही सोचा था कि इसकी बहु आएगी उसलिए मैं पालन करती हूं। झूठी बात, झूठा ऐसा न करे, ऐसी मैंने सुनी बात। भाव था ही नहीं पहले, अब तेरे पति को मैंने ऐसे पालन किया, मैंने ऐसे किया, तेरे क्या तेरे पुत्र की तरह मालन किया। मेरे पर क्या ऐसा नहीं है, मेरे लिए किया था कि बहु आगे उसी लिए पालन करूं, ऐसी भावना थी क्या? झूठे एहसान करे तो झूठे भी एहसान कर रहे लोग, तो भगवान सच्चा भी एहसान नहीं करते, कितनी विलक्षणता है। तो आपको जो मिली बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, कर्म करने की शक्ति मिली है, ये भगवान से मिली हुई है। मिली हुई चीज को तो अपनी मानते हैं, पर देने वाले की तरफ दृष्टि नहीं, कितनी कृतज्ञता है। देने वाले की तरफ दृष्टि होनी चाहिए कि देखो कितने काम करिए। साफ गोस्वामी जी लिखते हैं कि कब है कि करी करुणा नर दे ही, देत ईश बिन हेतु सने ही, प्रभु बिना हेतु सने करने वाले कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। डबल कृपा है, एक तो बिना हेतु सने कृपा स्वभाव है, बिना ही कारण कृपा करते हैं, अब ऐसे बिना कारण कृपा करने वाले भी कृपा करके मनुष्य ने दिया तो दुगुनी कृपा भगवान ने करी। वो शरीर देते हैं और शरीर मिल गया अपना ही देते हैं, तो अपना ही 400 करो। अरे भाई मिली हुई चीज है तो मिली हुई चीज का आदर करो, तो चीज का नहीं लेने वाले का आदर करो। उसने भी दिया, कुटुंब दिया है, आप धन दिया है, जमीन जगह दी है, घर दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, योग्यता दी है, वस्तु दी है, उसे ख्याल नहीं दी जगह चीज तुम्हारी ख्याल नहीं। तो ये याद रखना चाहिए, जिसने ऐसा दिया है कितनी बढ़िया कृपा है। देत दिन हेतु समय, बिना हेतु ही कृपा करते हैं, ऐसा नहीं करते पैसा। अरे आप याद नहीं करो तो कोई बात नहीं, नास्तिक हो जाओ, भगवान खंडन करोगे तो भगवान ऐसे ही देंगे। उसी ऐसा नहीं कि ये मेरे को नहीं मानता तो मेरा जल इसको प्यास शांत नहीं करेगा, मेरी हवा इसको श्वास नहीं रहने देगी, मेरा अन्न इसे तृप्ति नहीं करेगा, मेरे सूर्य को प्रकाश नहीं देगा, मेरी पृथ्वी को रहने स्थान नहीं देगी। ऐसा करते इतना खुला दे दिया, इतना गुप्त ऋषि से भीतर से दे दिया जो उसको अपना ही मालूम होता है। भगवान याद करे चाहे न करे, माने चाहे न करे, चाहे खंडन करे, और फिर वो भी मेरी कृपा में भी ऐसा कृपा तो है, कोई मिलेगा ऐसे प्रभु है, ये अपनी मानता है। तो चीज का तो आदर करता है पर देने वाले का आदर नहीं करता। बुद्धि दी है, योग्यता दी है, इतनी चीज है, कम से कम याद तो करे कि मैं प्रभु ने दिया है। कृतज्ञ तो बने कम से कम, कृतज्ञ नहीं बनता। अगर भजन करे तो भगवान मुझे बहुत ज्यादा आदर करे, तेरा आदर करे। या आपका ही बालक है, आपने उपासना करे तो क्या बड़ी बात है, परंतु भगत से बहुत राजी होते हैं। भगत मेरे मुकुट में है, मैं हूँ भगत में क्या दास, भगत मेरे मुकुट में। अब भगत किसने बनाया, भगत को शरीर किसने बनाया, उसकी योग्यता किसने दी, अवकाश ने दिया, समय समय किसने दिया, सब कुछ दिया अपना, भूल जाते परवाह नहीं करते। थोड़ी थोड़ी बात कर कितना गुण मानते हैं, ऐसा है कोई संसार में? तो उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। गुरु पितु माता में भी आया है भाव तो भगवान से आया है। ये अनंत माताओं में जो बच्चों के पालन करने की एक विशेष योग्यता आई है, ये भगवान से आई हुई है, ये घर की नहीं है। वो घर की मैंने अपनी अपने मान करके थोड़े पर आसान करे, मेरा मैंने किया तेरे, तेरे ऐसा मैंने किया, तेरे किया। अभी बताया कि तेरे पति भी मैंने पाला है तो उन्हें पति के लिए पाला है कि मैं इसे पालन करूं, इसकी बहु आएगी तो उसको एहसान करूंगी, ये भाव आया कभी भाव तो झूठा झूठा भाव करे। या भगवान सच्चा भी ऐसा नहीं करते, ऐसा दुर्गा खाली नहीं कर देती, ऐसी रीति से देते हैं तो लेने वाले को पता ही नहीं है। ऐसे भगवान को याद अच्छे तो स्मृति मात्र है, अरे भगवान खुश है याद मात्र से, आप याद मात्र को खुश हो जाए। शंभो श्वेतान को पुष्प भगवान शंकर के धतूरे के मदार आग के फूल चढ़ा दो खुश हो जा। शंभो श्वेतान को पुष्प चंद्रमा बस तंत्र, चंद्रमा सुधेगा बस तंत्र तंत्र चढ़ा दे। अच्युत स्थिति मात्र है साधु कर सकूटे साधु बना दे, और अच्युत स्मृति मात्र याद बार से जागी हो, इससे स्मरण मात्र है ना जरूर संसार बंदरा दिन में चले। कितनी देर से याद मात्र करने से मनुष्य बड़ी टूट गया। अब भगवान को क्या पुष्टि मिले, भगवान को याद करे तो भगवान को कुछ मदद मिलती है, नहीं याद करे तो भगवान की कमी आ जाएगी, घटा लग जाएगा। याद करने मात्र से कल्याण कर दे तो मुफ्त में शरीर दिया, सब मुफ्त दिया, फिर याद करे तो बड़ा खुश हो जाए। जैसे घरों में घर का मालिक कमा कर लावे चीज सब उस दे, अपने घर में स्त्री है माँ है वे सब बना दे, खुश हो गया, रसोई तो बहुत बढ़िया बड़ी, अरे बहुत बढ़िया बड़ी, अरे बढ़िया बने तो लाया कौन था, किसने किया, कैसा किया, राजी हो जाता है। तो भगवान तो इसे बहुत बड़ी सब कुछ दिया होगा, मेरे थोड़ा भजन करो तो थोड़ा सा भगत मेरे मुगत दुर्भाष कर दिया दुर्भाषा, ये तो मेरे आधी हम भक्त पर आती है ना। दुर्भाषा कहे महाराज आपका चक्र है मेरे को तंग कर रहा है, क्या करो, तो भाई मेरे हाथ की बात है, अब अपने चक्र में आप हमें हानि बात नहीं, हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। है ऐसा कोई कितने समर्थ अनंत सृष्टि रोम रोम प्रति राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, इतने बड़े परमात्मा अपने भक्त के रहते भगत मेरी मुक्त बनी को उदार जगमाई, वो सब जी कैसे ऐसा को उदार जगमाई, गुरु सेवा जो द्रिवेदी पर राम सरस को नहीं ऐसा को उदार जगमाए, जग तो मिले नहीं अद्वितीय है वो दूसरे कोई है नहीं जोड़े न तक समोस्तक खुद भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे अधिक कौन होगा। अरे याद मात्र कर लो इतने खुश और कुछ नहीं, आप यू मान लो स्वीकार कर लो कि उसे कृपा कर सही दिए, कृपा कर कुटुंब दिया, कुटुंब में पैसे दिए, कुटुंब घर दिया, सब भगवान ने कृपा कर दिया है, वाह बोलो वाह आपने दिया, अब इतना मान लो खुश हो जाएंगे, क्यों लेते हैं, कितनी विचित्र बात है। वो समझ के दिल तनु दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम मौसम कौन कुटिल खर खामी, जिन तुम दियो ताई बिस्वाई याद ही नहीं करती, परवाह ही नहीं करती। अरे भैया इतना शरीर मिला है, माँ बाप की परवाह, अभी पदगार एक है ना, भूल जो सब कुछ माँ बाप की परवाह नहीं, माँ बाप की परवाह नहीं, ब्याह हो गया अलग कर लिया, बस माँ की माँ सुहाती माँ चल रही है, माँ को तुम करे याद नहीं करते, क्या दशा तुम्हारी थी, किस दशा में तुम थे, मां ने कितना पालन किया है, ऐसा कोई नौकर कर सकता है, 100 रुपया 500 1000 10 हजार महीना दे तो तेरा भाव हो सकता है क्या, जो मां के भाव है उस भाव की कीमत नहीं है। मैं तो काम करने वालों को कहता हूं कि आप काम तत्परता से उत्साह से करो, तो बड़ी विचित्र बात मेरे मन में आई, मजदूरी करने वाले काम करने वाले हैं आठ घंटा ड्यूटी है, आठ घंटा है ना, आठ घंटा ड्यूटी है, तो आठ घंटा ड्यूटी के पैसे होते हैं जो आप इतने जितने देते होते पैसे उसके दिए, तो वो तो आपका समय है बिक गया, मानो अपना समय बेच दिया, आठ घंटा बिक्री कर दी। परंतु काम करने वाले अगर हित चाहे कि संस्था का हित हो, मालिक का हित हो, इसका भाव कैसे हित हो, ऐसा अगर भाव रखे, हजार रुपया दे तो भी, दस हजार दे तो भी भाव की कीमत नहीं है, अगर वो भाव करे तो कितना कल्याण हो जाए, नौकरी कल्याण कल्याण हो जाए। अरे वो ही के समय तो लेना, पैसा ज्यादा लेना और काम कम करना, अब कितना पतन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम पैसा ज्यादा, हम बड़े स्वार्थ अच्छा काम करते हैं, अरे महान पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, पैसा तो ले दुकानदार पैसा तो ले ले और कुछ दे ही नहीं, आठ घंटा का समय पैसा भी ले लिया और आठ घंटा पूरा काम करे ही नहीं, ये विचार नहीं करते हैं कि ये पैसा खराब होगा, बेईमानी का पैसा कब तक शांति देगा। अब यूं बात करते यही अटकल भगवान की तरफ लगती है, नहीं तो मन में आना चाहिए कितना समय है तो इतना, लेकिन हमारा ये समय इतना शुद्ध हो जाए, इतना निर्मल हो जाए जिसमें इसका अन्न पवित्र हो जाए, अगर वो खास करके इसी तरह रखे तो कितनी विलक्षण बात है। मालिक का काम ठीक हुए तत्परता से करे, आठ घंटा अच्छी तरह से करे और वस्तु कोई खराब न हो जाए, सबकी निगरानी रखे, तो इस निगरानी रखा सद्भाव रखे इसका मूल्य नहीं है, बड़ा भारी काम कर दिया। तो घर के आदमी काम करने में फर्क रहता है, फर्क घर का करे जिससे ज्यादा करना चाहिए, घर के आदमी करते हैं इसमें क्या एहसान है, ये तो यहाँ कहे हम तो पैसे लेने करते हैं तो हमारा पैसा बढ़िया से बढ़िया हो, तो बढ़िया से पैसा हो तब होगा कि नियत अच्छी करके काम ज्यादा से ज्यादा करो, अच्छे से अच्छा करो, उत्तम से उत्तम करो, पैसा ले उन्हें सोया डेढ़ा दूसरा काम करो कि जिससे हमारे अन्न बहुत पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। ये भी गीता कहती है व्यवहार में परमार्थ कला है, ऐसे घर में भी काम करो तो एक एक समझे मैं मेरी तर्क से काम अच्छा से अच्छा करूं, सबको कैसे सुख हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सबके सब दीन मुक्त कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, अगर ये भाव रखो तो आपकी कोई तकलीफ होती है, इसमें कुछ खर्चा लगता है, कुछ विद्या पढ़ना पड़ता है, इसमें क्या योग्यता पड़ती है, केवल भाव, जहां कहीं रहो ये भाव रहे तो भगवान कहते ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति होनी चाहिए आपकी, आप कितना काम करते हो कितना कर सकते इतनी बात नहीं, हिते रता हित में रति हो प्रीति हो कि सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ते प्राप्त मेरे प्राप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि भगवान ऐसे हैं तो भगवान का भाई वो हो जाएगा, समकक्ष होगा ना, भगवान की अनंत शक्ति है हमारी थोड़ी शक्ति है, और कम कैसे रहे हम, कितना ऊंचा दर्जा हो जाए, कितने भगवान राजी हो जाए, ते प्राप्त होती मामी लभनते दृढ़ निर्वाणम, माम प्राप्ति सगुण की प्राप्ति, लभनते दृढ़ निर्वाणम सर्वभूति तेरता, निवृत्त का जो सगुण भी चाहो सर्वभूति तेरता। बच्चे का ठीक पालन करने से प्यार करने से माँ दूर बैठी राजी हो जाती है, मैंने देखा एक गाय बंधी हुई थी उसका बसरा है पास में, तो बसरे पास में कुत्ता और वो भी तेज हो जाती है, छोकरा तेज हो जाती है, मैं बसरे उसे मारता हूँ स्वामी उसे देखती किस पास दृष्टि में फर्क, मैंने देखा बसरे के पास मैं भी जाती हूँ, लड़के जाते हैं कुत्ता जाता है, खड़ी खड़ी गाय देखती है तो बड़ी राजी होती है। तो इन माताओं के बच्चों का कोई प्यार करे तो माँ राजी होगी, तो भगवान राजी नहीं होंगे, ये बालक है भगवान के, सबका भला करे सबका हित करे सबका करे तो भगवान कितने राजी होंगे, कितनी विलक्षण बात है। तो ऐसा प्रेम का बर्ताव करे और इनको दुख दे तो तो माँ का दुख क्यों होता है, अपने बच्चे को दुख तुम्हारी परमात्मा माँ है, तुम्हें वो माता जुम्मे पाता तुम्हें वो बंदर सदा तुम्हें तो हम अपन में अच्छा बर्ताव करें तो भगवान कितने राजी होंगे। मुफ्त में कल्याण हो जाएगा, हमारे को शांति मिलेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, अरे भगवान राजी हो जाएंगे, लोग और प्रलोक दोनों सिद्ध हो जाएगा हमारे, कैसी निर्मलता आ जाएगी, कैसी भगवान यार की कृपा है। सब कुछ दिया और एहसान किए ही नहीं, जनाया ही नहीं अपने को, तो मैं देने वाला हूं, बड़ी छिप करके कृपा करते हैं। तो इसमें याद करो, दी हुई वस्तु एक को अच्छी लगती है तो देने वाला कितना अच्छा होना चाहिए। उमा राम संग हित जग माई गुरु पित मातु बंधु को, उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तज भावना आना। अगर राम जी के स्वभाव को जान जा तो उसके भजन से आज भी बात सुनेगी नहीं, कच्ची कृपा कर भगवान। उमा राम स्वभाव जिन जाना, जान गया जिन लोगों ने ताई भजन तज, उसी से आज भी याद ही नहीं, कितनी कृपा करी, कहां मैं था, क्या मैं था, किसको कितना बनाया। अनेक जन्मों की रवि जन्म की बात नहीं, इस जन्म में भी विचार कर देखें तो कहां हम जन्मे थे, क्या क्या काम करते थे, कहां कहां से उठाकर कैसे कैसे सत्र में किस तरह सहयोग कर बना दिया, ये बात आप देखो तो बड़ा आश्चर्य होगा। मेरे को तो होता है भैया शास्त्री, सबसे पहले कभी क्या याद आती है तो पता लगता है तो कितनी कृपा है, हम क्या थे क्या कर दिया। ये बात ध्यान देने की है, कृपा का पारावार नहीं है, कितनी कहां पर कृपा प्राण नहीं है। भगवान औंदर्य उड़ाई है, सौंदर्य है, माधुर्य है, वैचित्र्य है उनकी, ये बात देखो तो विलक्षणता है। इस वास्ते भगवान भगवान ही है, और कोई नहीं हुआ, न है न होगा, न कोई हो सकता है ऐसा। अपार सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत वैचित्र्य, अनंत औदार्य, ऐसा होता हुआ पत्रम पुष्पम फलम तयो, खुश खुश हो जाए। पत्ता भगवान मिलता नहीं, नहीं मिलता, पत्रम पुष्पम फलम तयो, नहीं तो जल्दी सही जो भक्त्या प्रयच्छते तदम अश्ना में खा लेता हूं, कितनी विचित्र बात। और तो ये नहीं ले तो यद करो से यदना से यदू से दादा जो तू चलता है तू फिरता है और जो करता है वो भगवान के लिए करता हूँ, भोजन भगवान के लिए करता हूँ, शोर स्नान भगवान के लिए, शरीर को साफ करता हूँ तो भगवान के लिए, तो भगवान की चीज है, घर में जल दू भगवान के लिए, स्नान करता हूँ भगवान के लिए, भोजन करता हूँ भगवान के लिए, जल पीता हूँ भगवान प्रसन्नता के लिए, तत्पुरुष मदर वो शुभ शुभ फल मोक्ष से, तो क्या निहाल कर दिया, कितना फल कितना, माँ वो पेशे सी सब पर मुक्त हो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, कितना विचित्र है। थोड़ा सा ख्याल कर लूंगा कि भगवान का दिया हुआ है, समय भगवान ने दिया, सामर्थ्य भगवान ने दी, संयोग भगवान ने दिया, संबंध भगवान ने दिया, समझ भगवान ने दी, सामग्री भगवान ने दी, उसी सामग्री थोड़ी सेवा कर तो निहाल हो जाए। बच्चा एक चाबी दे देता है तो पिता कहते इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा मतलब मेरे से बड़ा। अब चाबी क्या दुर्लभ थी पिता के लिए, ऐसे भगवान ने क्या दुर्लभ है, आप दे देते हो ऐसे खुश हो जाते। अब यहाँ दे दे रहे हो पाल में भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, ऐसे मानो तो क्या आपके कोई बाधा लगती है, कोई परिश्रम होता है, कोई पसीना आता है, कोई बल लगाना पड़ता है, विद्या पढ़नी पड़ती है, क्या योग्यता संपन्न करनी पड़ती है, केवल इतना ही कर दो शुभ शुभ फल रे मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग्यता विमुक्ता संसार से मुक्त करके माँ भूमि को प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ा पद नहीं है, वो पद प्राप्त हो जाएगा, क्या चाहेंगे, हित करो से दर्शनाशी जोशी खाते पीते हो, चलते फिरते हो, स्नान करते हो और ये ज्ञान तो वैदिक काम करते हो, लौकिक काम करते हो, शरीर का निर्वाह का काम करते हो, केवल भगवान करते रहते तो मान लो भगवान करते हैं सब संसार भगवान का, हम भगवान का, भगवान ये काम करते हैं। इतनी सी बात बदल दो, गाड़ी जैसे एक लाइन पर खड़ी है, आगे पंख बदल दिया जाए तो बदल देने से गाड़ी किधर जाती थी किधर जाएगी। यहाँ तो एक लाइन से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, हजारों महीने फर्क पड़ जाएगा। ऐसे ही आप काम करते हो, थोड़ा भगवान के लिए थोड़ा सा बदल दो, देखो तो मसा जन्म मरण के रास्ते में जाए जन्म तो माओ पेशे से कुछ फर्क नहीं, एक लाइन वही है, थोड़ा सा भाव बदले। हम तो भगवान के लिए करते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और हमारे बाल बच्चे ये भगवान के जन है, इन भगवान के जनों की भगवान की दाता सेवा करते हैं, ये पंचा पढ़ते हैं। अगर ये काम में लगना शुरू कर दो तो क्या जोर आवे। सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, भाई बहन कोई भी हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं मम वंश जीव ईश्वर सचिव वैष्णव भगवान के हैं, तो आप हमें हाँ मिला तो क्या हुआ। भगवान के मम वंश मेरा अंश हाँ महाराज आपके अंश हो, ये हमें हाँ मिला नाम है शरणागति, इसको शरणागति कहते हाँ महाराज हम आपके, हम आपके कहने से राजी हो जाए। बच्चा माँ को कहे मेरी माँ मेरी माँ महाराज ऐसी तेरे माँ नहीं मानूंगा, बच्चे का असर है कि माँ को तो मैं मानता हूँ, बड़ा भारी काम कर देता हूँ, माँ की बड़ी सेवा करता हूँ, गुस्सा तेरे बेटा नहीं मानूंगा ना बेटा ऐसे। अब बेटा बढ़ेगा बड़े बेटा बढ़ जाए तो माँ राजी हो जाए, ऐसे भगवान है ना तो मैं आ चुका हूँ, भगवान राजी हो जाए। सीधी साधी बात है, सरल बात है, ऐसा सुगम काम कौन सा होगा बताओ, कितनी दूसरी बात है। हे नाथ हम तो आपके हैं महाराज, आपने काम करते हैं। गीता प्रेस तो महाराज प्रत्यक्ष भगवान का है, आपकी दुकान तो मान लो आपकी दुकान में सब भगवान की, बिल्कुल भगवान की सेवा किसकी है बताओ आप। ये गांव भी ये शहर भी किसका है, भगवान तो है। आप तो बदलते रहते हो, आपके बाबा बाबा रहे, बड़े बाबा रहे, बाप बेटा रहे, आप रहे, आपके बेटा रहे, उनके पोता रहे, आप तो बदलते हो, मुसाफिर खाना बदलता है, मुसाफिर तो भी नहीं रहा है, तो आप कैसे हुआ। भगवान का है वास्तव में तो, अब आप केवल मान लो कि भगवान के दरबार में रहते हैं, हम तो भगवान के दरबार में रहते हैं, खुश हो जाओ, कितना काम हो जाओ। हम तो भगवान का काम करते हैं, सोच में भगवान का काम करते हैं, गीता प्रेस ये तो, इसमें तो महाराज बहुत सुगम है। व्यक्तिगत घर को भी भगवान का माने तो सच्ची बात है, और ये तो श्रेष्ठ रूप से बात में भी है भगवान का ही है, कितनी बढ़िया बात है। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, प्रसाद का बड़ा महत्व, रोटी कपड़ा लेना कभी मातम हो जाएगा। जैसे ठाकुर जी की चरणामृत लेते हैं, तुलसी लेते हैं, प्रसाद का कंका लेते हैं, बहुत हो जाए हमारे सब से भूत गया, तुम्हें निवेदित भोजन करनी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, तुम्हें निवेदित भोजन करे भगवान के प्रसाद लगाए आप भोजन करते हैं। अगर ये बात कितनी दिलचस्प बात है, ये संस्था ये तो है ही भगवान की, भगवान का ही काम है। वास्तव में विचार करो, सब लोग ये चाहे कि ये पवित्र काम है, दुनिया मात्र में शांति फैलाने वाली एक संस्था है, इसे हम भी काम करें तो आने लग जाए तो ये रख सकते हैं क्या, हमारे कुछ काम मिल जाए कभी तो काम नहीं, हमारे को मिलना चाहिए, इसमें तो कुछ हमारे भी मिल जाए। पैसा देना शुरू करके हम 100 रूपये महीना कर देंगे, 500 रूपये महीना हमारा काम मिल जाएगा कि भाई हमारे जगह नहीं है, यू करना पड़ेगा नहीं, अंदाजा भी पैसा नहीं, भगवान मिले भगवान का काम हो जाए, पर जानते नहीं, खाली नहीं है इधर, ये होश नहीं है, ऐसा करते हैं फिर माँ पर ऐसा लता मारा माँ के दूध के लिए गर्ज करे तो माँ को निहाल करता है, माँ को कहता देख तेरे घर से दूध मिल गया, हाँ बेटा निहाल कर दूध मिल गया। जो भगवान का भोजन करे आपको मना दे हम आपका भोजन करते हैं, ये आपका काम करते हैं, ठाकुर जी राजी हो जाएंगे कभी भी आप भोजन कर ले। बोलो कितने मुफ्त में भगवान है। ये गीता लिखने लगे ना तो तीसरा दे दीवान भाव्यता ने भाई आया नहीं, भगवान के लिए कोई नया भजन करने की जरूरत नहीं, जो करो से भगवान का ही आपके दरबार रहते हैं, आपका काम करते हैं, आपका प्रसाद पाते हैं, आपके प्रसाद से आपकी जनक सेवा करते हैं, अब तो आपके जीवन आपका ही है, अब तो आपका ही है। परस्पर भाव यंत्र एक एक सेवा करते तो सेवा परम परम सेवा होता, क्या खर्चा लगा बताओ, जो काम करते वही काम, केवल भाव बदल दो कि महाराज हम तो आपकी सेवा करते हैं। जहाँ घर में सेवा करते हो, दुकान में सेवा करते हो, खेत में काम करते हो, घर में काम करते हो, गाय भैंस भेड़ बकरी का पालन करते हो, वो सब कैसे भगवान भगवान कहते हैं आप ये सृष्टि आपकी, मैं आपका सेवा आपकी करता हूँ, भगवान के नाते करता हूँ, भगवान खुश हो जाएंगे कि भाई हमारी सेवा करता है, हमारे बच्चों को पालन करता है, कितनी विचित्र बात है। यहाँ काम करे यही समझे भगवान काम करते हैं। समय का तो पैसा है, पैसे में समय दिखा है पर भाव दिखता है क्या पैसों में, इस भाव से कल्याण भाव ब्राई ना मेरा पर भाव भोगता भाव के भोगता है वो, ऐसा भाव रखे अपना। जैसे एक काल प्रिय वाक्य प्रधान प्यारा बोलने से पशु भी राजी होते हैं, तरफा प्रिय भक्त भी प्यारा बोले बचने का दिन भी था, अरे बचने में क्या पैसा लगता है, मीठा बोलो क्या कुछ हो रहा था, बचने का दरिद्रता तथा प्रिय में वक्तव्य मनोवाक का वृत्ति लिखा है, अर्पण कर दो भगवान का है, भगवान के दरबार रहते हैं, आप मौज में हो जाओ तो आपकी खुशी आ जाएगी, आनंद हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएंगे और लोगों का कल्याण होगा, औरों को अपनी उपकार होगा। आप धंधे के लिए उपकार नहीं कर सकते, जितना भाव से आप भगवान के भक्त बन जाओ आपके दर्शन से दुनिया का कल्याण होगा, इतना रुपया लगाकर कल्याण नहीं कर सकते, कुछ खर्च है ही नहीं, आपका कल्याण दुनिया का कल्याण भगवान राजी संत महात्मा राजी, कितनी विचित्र बात है। हरदम भगवान का काम करें, हम तो प्रभु का ही काम करते हैं हरदम, हमारा कोई काम है ही नहीं, ये तो आपका काम है, घर पर जाओ तो ही भगवान का काम, प्रेस में जाओ तो भगवान का काम, खेत में जाओ तो भगवान का काम, भगवान से नीचे उतरे ही नहीं, कई बच्चे होते हैं गोदी ले जाए ठीक नीचे रोने लग जाए तब गोदी लेना ही पड़े क्या करे, ऐसा हरदम चलो रहे गोदी भगवान के काम करे, आओ तो भगवान की तरफ जाओ तो भगवान की तरफ, एक एक कदम भरे आपका काम करते हैं, वो प्रदर्शन विधि हो जाएगा, परिक्रमा का फल हो जाएगा, लेते हो दंडोत का फल हो जाएगा, निद्रा समाधि स्थिति निद्रा समाधि का फल हो जाएगा, भगवान का ही मान लो इतना, केवल भगवान का है, भगवान का काम करते जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जहां रखेंगे जैसा रहेंगे, जाए विदे राखे राम चाहे विदे रहेंगे सीताराम सीताराम सीताराम, ठीक है महाराज रोग कर दे वाह महाराज वाह आपने रो दिया, रोग में घूम ही रहेंगे घूम रहेंगे, जाई भी तेरा कह रहा हूँ ताई भी रहेंगे, उसे प्रसन्न रह जाओ, भगवान को महाराज आपकी मर्जी है कि हमारी मर्जी तो है नहीं, हम तो रोगी होना चाहते नहीं, ये तो आपने रो दिया बहुत ठीक है, भगवान का दिया प्रसाद है, रोग का महत्व हो जाएगा महाराज, सेवा का महत्व हो जाएगा, रोग कर्मों का फल तो बीच में ही कट जाएगा और नई भक्ति हो जाएगी, नया प्रेम हो जाएगा, कितनी सीधी बात है, जैसे संतों ने कहा राम लड़ी चोरे बड़ी सब खेलो आए, दावा नहीं संत जीते से ले जाए, राम रूपी गेंद है राम लड़ी चोरे बड़ी सब को खेलो आए, किसी दावा जीते से ले जाए, राम ले लो नाम ले लो, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताएंगे, प्राण जाएंगे, छूट। ऐसे हरेक काम आप भगवान का समझ लेने को कितनी बात है। देखो मैं तो ये तो टट्टी के साथ हुए तो भगवान काम करते हैं, क्यों भगवान का ये है इसको साफ करना भगवान काम नहीं है। या प्रेस में टट्टी को कोई साफ करे तो क्या प्रेस का काम नहीं है वो? आपके घर में कोई टट्टी पेशाब के स्थानों को साफ करे, आपके स्नान घर को साफ करे तो आपका काम नहीं हुआ, तो भगवान का काम है। आपके इसको ठीक करे साफ कर रहे हैं, स्नान करे तो कपड़ा धोए भगवान का काम कर रहे हैं। कृपा करो इतनी सीधी सरल बात, आप बदल दो। नया काम कुछ नहीं करना, ये काम आपका काम करूंगे। ए बहनों जहां काम करे वहां ठाकुर आपका काम कर रहे हो, आपके रसोई बना रहे हैं, ठाकुर जी की रसोई बना रहे, ठाकुर जी का भंडार है, ठाकुर जी की वस्त्र है, ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी कर रहे हैं, खुश हो जाए भगवान। मन में आनंद रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। जैसे किसी मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ तो प्रसन्नता होगी, आज मंदिर में हमने झाड़ू लगाया, तो घर को मंदिर भगवान का समझ लिया होगा। भगवान है, भगवान के पास किसी है तो नहीं, धर्मशाला बदलती है जो इसमें बदलते हो आप, बदलते तो हरदम ताप रहते नहीं, ना दादा रहे ना बाप रहे ना आप रहे ना बेटा रहे ना पोता रहे, सब बदलते बदलते धर्मशाला है, बदलते रहता है। लोग ठाकुर जी का घर है, सच्ची बात है, तो सच्ची बात मानने में क्या बाधा लगती है, क्या परिश्रम करता है। भगवान का काम भगवान कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान पर एहसान कर रहे हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है तो माँ पर एहसान करता है, ऐसे आपसे भगवान पर एहसान, भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आपका प्रसाद पाते हैं हम, निहाल करते हैं आपको, किसी मन में। एक आदमी को नौकर रखा, भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे काम हो तो बताएंगे। दिन भर बैठा रहा, शाम में लाओ बाबू पैसे लाओ, किस बात के? दिन भर बैठा, अरे दिन भर बैठा पैसे किस बात के? दिन भर बैठा इस बात के? ऐसे भगवान के लिए बैठ जाओ, गायत्री जप करके तो भगवान के लिए बैठ गए ना, अब भगवान के कुमार लिखा गया इसमें। कितना शुभ काम, कितनी सरल बात है। अरे दिन भर कुछ नहीं गया, दिन भर बैठा बाबा, मतलब तो मेरे को मजूरी देता है, चोरा खाता है राम, मेरे को मजूरी देता है। ऐसे भगवान को बोल बैठो आप, मन ध्यान करने के बैठ गए, आप अपनी तरफ से मन भगवान में लगाओ, नहीं लगा तो हम क्या करें ना? तो ठीक है भाई, मेरे नहीं बैठा, ऐसे घर में मेरे लिए अपने भगवान के ऊपर एहसान करे कि आपके लिए हम रहते हैं, हमें क्या मतलब यहाँ से, जहाँ जाए बिगड़ा के राम ताए बिगड़ रही है। केवल ये भाव बदल दो, कहो हो भगति पथ करवाने प्रयास, जो बन मकत तप पर उपवास, कहो हो भगति बन, भगति में क्या अपना प्रयास है, कहो भगति पथ कौन प्रयासा, जो नमक जप तप उपवासा। केवल आपका काम करते हैं, आप दरबार रहते हैं, जैसा लाभ संतोष होता है जो मिल गया उसमें ही भगवान की हाँ महा मिला दी, चाहे गुजरात है राम चाहे या भक्ति भाषा। मोर दहा मेरा दास कहा तो दूसरे की आशा रखता है तो मेरे विश्वास कहा, तो भगवान का दास है, भगवान करेंगे, जो देंगे दे देंगे, नहीं देंगे तो हमें क्या मतलब। देखो भगवान के कितने बालक हो गए, अपनी जगह एक ही है बालक, मेरी जगह तो मैं ही हूँ भगवान के, ऐसे आप एक एक ही हो, मेरी जगह पूर्ति सगुर की होगी नहीं, मैं अगर दे रहूंगा तो आपको आप घाटा पड़ेगा इतना, मेरी जगह पूर्ति किससे करोगे? अच्छा हूँ मंदा हूँ मेरी जगह तो मैं ही हूँ, और है अद्वितीय हूँ ना, अद्वितीय कुछ है नहीं कितनी बढ़िया बात है। पांडवों को लखा कर में चलाए गए तो वहां से निकल गए, आयुर्वेद एक चक्र में रहने लगे, एक चक्र नगरी थी, उस नगरी में एक ब्राह्मण के घर जाकर के ठहरे। माता कुंती सहित ब्राह्मण बने, वो ब्राह्मण है तो पांचों भाई थे और कुंती माता थी, धूप जी का प्यार वही नहीं था उस समय, तो वहां ठहरे। तो वहां एक रिमास राक्षस रहता ना, शुक्र के किरमिर क्या बकासुर, बकासुर था, तो बड़ा दुष्ट था वो, तो भक्षण करते हुए सबका। तो राजा ने उसके साथ संधि कर ली कि तुम सबको मत खाओ, तुम्हारे खाने के लिए चीज भेज देंगे। तो एक गाढ़ा भरा हुआ उर्द का बाकरा बड़ा बना बना करके एक भैंसा एक आदमी इतना भोजन तुम्हारे भेज देंगे। फिर हमारे ठीक है, तो आता ठीक है, नहीं आयो मैं सौंपट कर दूंगा सबको, अच्छा कर देंगे। वो आते आते इतनी बड़ी नगरी थी कि 12 महीने में पाड़िया थी पास, इतनी बड़ी नगरी थी। तो जिस घर पर ठहरे थे उसी घर की आधी बारी राजा ने कह दिया, भाई ये भैंसा और अनाज का तो प्रबंध राज से हो जाएगा, आदमी एक तुम्हारे भेजना पड़ेगा। भाई जाएंगे, कह दिया आदमी, बकासुर की सेवा में जाना पड़ेगा। सेवा क्या खा जाएगा, वो तो मर जाएगा, आदमी खा जाएगा वो, ऐसे कर वो तो आदमी ने चला गया। अब उनके आपस में होती बात, तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण की बड़ी लड़की थी, ब्राह्मण की स्त्री, बड़ी लड़की, छोटा लड़का, चार प्राणी थे, एक लड़का एक लड़की, ये दोनों माँ बाप। अब विचार किया कल भेंट में जाना है तो किसको जाना चाहिए, तो लड़की ने कहा कि मैं चले जाऊं, क्यों आप तो देव को दो कोई किसी को ही घर थोड़ी दो, जाना ही है आप दे दो, बकासुर को दे दी, इस बात से मैं चले जाऊं। कहते भाई ऐसे कैसे होगा, देन दे कन्या धन का पूरी होगा, राक्षस भेज दे तुम्हारे को पाप लगेगा, कन्या कैसे भेज दे। तो पत्नी ने कहा कि मैं चले जाऊं, पति ने कहा तुमने मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊं बताओ, तो आप चले जाओगे तो सब हम पालन कौन करेगा, मैं मेरी मेरी बच्ची, मेरा बच्चा तीन बेटे आए, हम तो कुछ कमा कर लाएगा, रक्षा ही कौन करेगा, मैं चले जाऊं तो आप बच्चों का पालन कर लोगे। ऐसे लड़ाई हो रही थी, कुंती ने देखा कि आज इतनी रात चली गई, घर वाले भी नींद नहीं, क्या बात है। वो बाहर जाकर के उठे हुए थे, अलग थे अपने घर में ही, वो जा कांदे सुनने लगी, सुनने लगी तो स्त्री कहती है मैं जाऊं, पति कहता मैं जाऊं, लड़की कहते मैं जाऊं, ऐसे विवाद हो रहा था। इतने बच्चा था छोटा, वो कहता मैं जाऊंगा, उसको मार कर दूंगा, सब हंस पड़े, सुनने उसके समझता नहीं मैं जाऊंगा। तब कुंती प्रवेश गया कि क्या बात है, अरे मामा ये घर की बात है। तो बात पूछी, पूछने पता लगा, तो कुंती ने कहा कि मैं बोलना थी मेरे पांच बेटा है, तुम्हारे तो एक ही बेटा है, एक ही बेटी, मेरे पांच बेटा, उसमें एक बेटे को भेज दें। आप अतिथि हो तो अतिथि सत्कार करना, अतिथि को आराम से रखना काम ग्रस्त का होता है, ये थोड़े एक दूसरे का आम है, अतिथि आए तो साक्ष भेज दो, साक्ष ये धर्म नहीं है, आप लोग नहीं भेज सकते, तू नहीं भेज तो मैं भेजूंगी। बाजार भीमसेन को बुलाया, हाजिर खड़ा, हाँ माँ बोलो कि बेटा राक्षस भेंट में जाना है। युधिष्ठिर आए तो माँ भीमसेन को भेज दियो, हमें तो चार अपने को भेज दो कि बेटा तुम लोग को भेजे तो हमारे होना पड़े। भीमसेन ये काम ठीक करेगा, इसको भेजेंगे। बोले बालक और ब्राह्मण कि मेरे पांच है, तुम्हें बोले कि पांच पांच जगह एक एक है कि पांच है, एक की पूर्ति तुझे कौन करेगा बताओ, एक हो चाहे पांच हो चाहे पचास हो, अपनी तो एक ही है, उस एक की पूर्ति कैसे होगी, कहने की पूर्ति ले जाओ बिल्कुल भेज दूंगी। वाली उस बात में जाओ बैठा जाओ वहां पर राक्षस जी भेंट में, ठीक है माँ जाएंगे। नकुल दूसरे को बोले नकुल से आ जाएंगे, ना बेटा नहीं तुम्हारे रोना पड़ेगा मर गया ये कौन ठीक करेगा बताइए कि ये छोटा था तो जंगल में रहते थे महाराज ये पांडवों ने तुम कष्ट ही पाया कौन थी होता नहीं तो कहा एक दिन मैं खिला रही थी पर्वत रही हूँ तो हाथ से छूट गया जो दुख जा वो कोमल शरीर था बच्चे का वो सड़क का बिजन से सड़क बना दी ऐसा तो कोमल शरीर था उस तो बड़ा हो गया भीमसेन बताया जी ठीक है भाई को बहुत दिन कोई कुश्ती हुई नहीं कोई काम यानी पढ़ाई नहीं काम आज मौका मिला है तो चले गए जल्दी वहां चले गए तो वो भैंसा वो गाड़ा खड़ा है और देखा भूख ज्यादा लगती थी था ना तो देखा यार बाहर खाने लगा राक्षस से दूर देखा कि पागल है मेरी भेंट माँ में प्राण सूख जाते हैं खून सूख जाता है तो घबरा जाता है ये तो मेरा भक्षण खा रहा है पूछ रहा है तू कौन है तू पागल है मेरा होश नहीं है तो भोजन करता क्या बोल रहा उसे आग और पीठ पर मारे जोर से दुखा तो कभी कपड़ा धोते पत्थर पड़ा पड़ गया तो क्या दशा होती है ऐसे झरना अब आ जाकर सामने बिक गया महाराज जो हुआ रूख रही तोड़ तोड़ करके सब मैदान करके खेती करो मौज से ऐसी जमीन बना दी ऐसे करके मार दिया उसको मार करके बहुत मोटा शरीर था तो रात्रि में मार करके दरवाजे के आगे जाकर रख दिया सुबह दरवाजा खोले तो लाश बड़ी ऊंची कहा निकले वो घर में जा सो गया वहां से फिर अब सर अब भागो यहां से अब सर किसी दिख जाएंगे पता लग जाएगा अब वो जा पूछा कि किसने मारा उसे किसने मारा बोले कसू भी मार दिया किसने मार दिया क्या बात हुई पूछा खबर करके पानी बिछ गई थी उस ब्राह्मण की ब्राह्मण को जाकर पूछा तो भाई हमारे घर में अतिथि ठहरे थे वो शरीर क्या लड़का जो भीमसे ने बताया था फिर चल दिया वहां से वहां रहने गए जंगल में जाकर तो बात इसमें याद आई कि एक बेटा भी तो एक एक जगह तो एक ही है आपके भगवान के अनंत बालक है अनंत पर आपकी जगह आप मेरी जगह तो मैं एक ही हूँ मेरी जगह दूसरा भर्ती करेगा कोई मेरी कमी पूर्ति कर सकेगा कोई भी दूसरा एक ही आप कैसे ही हो अच्छे हो मंदे हो भले हो पर आपकी जगह तो आप एक ही हो कर दूसरा कोई होगा बुरे है भले कैसे है जैसे है भगवान के बालक कैसा हो जो बालक है तो हम भगवान के हैं आप कमी की पूर्ति करते हैं हम क्या उपाय है भगवान राजी हो जाएंगे कितना सुगम काम है कितना सुगम काम जो गो नमक तब तब आशा भगवान के हम भगवान के हैं भगवान के तो भगवान केवल मैं भगवान का भगवान मेरे प्रभु का हूँ काम क्या जो सामने आया प्रेस का काम करो घर का काम करो खेती का काम करो व्यापार करो दुकान का काम करो गाय भैंस का काम करो जो काम करो आपके आ जाए वो काम भगवान का आपका काम है हम केवल आपका काम करते हैं आपके हम हैं आपका काम करते हैं आपका प्रसाद पाते हैं आपके मकान में रहते हैं आपके जनों की सेवा करते हैं सब एहसान करो भगवान को भगवान खुश हो जाएंगे भाई हमारा काम करता है काम तो भगवान ही करते और किसका करता है बताओ संसार किसका है परम कोई तो है आप मानते हो मेरा काम बस खत्म हो गया मेरा किया खत्म मेरा बच्चा का पालन कुतिया भी करती है क्या उसी महिमा है कोई छोटी गरीब है वो अपने बच्चों का अपने बच्चों का पालन करते हैं किस पर एहसान है भगवान ही हो तो भगवान सब मान लेंगे तो ये ममता है ये मन है इस किया हुआ काम सब खत्म हो जाता है स्वार्थ बुद्धि ममता बुद्धि है ये सब सफर कर देती है स्वार्थ बुद्धि नहीं ममता बुद्धि नहीं केवल भगवत बुद्धि है भगवान का है काम करते हैं वो काम करते हुए अगर ये चाहे घर में अच्छा काम हो, प्रेस अच्छा काम हो, प्रेस अच्छा चले, पुस्तक प्रसाधन चित्रण अच्छा हो जाए, दूसरे को हित पहुंचे, हम तो उस काम करते हैं, ठाकुर जी का काम करते हैं। ये भाव बदल जाएगा तो आप एक काम की बिक्री नहीं होगी, केवल पैसों के लिए काम करते हो तो आपकी बिक्री हो जाएगी, नहीं तो भगवान काम की बिक्री होती है, सब काम भगवान का हो जाएगा। भगवान का ही है, ममता करके उसको अशुद्ध कर देते, ममता मल जरी जाए, ममता भी मल है, मेरा क्या है, अहंकार ममता मेरे मोह मेरे अहंकार से शांति बदी कर सकती। यहाँ कहे भगवान का घर मिल जाए तो भगवान का काम, यहाँ से घर जावे तो भगवान का काम, घर से यहाँ आवे तो भगवान का काम, भगवान के काम के लिए जा रहे, घर भगवान का, प्रेस भगवान का, प्रेस में जाते भगवान का काम करने लिए जाते हैं, एक एक कदम में हमारा पुण्य होता है, एक ही कदम। घर में जाओ तो भगवान का घर है, खेत पर जाओ खेत भगवान का खेत है, दुकान पर जाओ तो भगवान की दुकान पर जा रहे हैं, केवल इतना भाव बदल दो, कितने सुगम भाव थे, सरल स्वभाव माने मन को तिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, मन में कुछ चिंता नहीं है, भगवान का वो करते हैं, ये भक्ति हो गई। कहते हैं कहो भक्ति पथ कवन प्रयास, भक्ति के मार्ग में प्रयास क्या है, कोई कुछ काम नया करना है ही नहीं, भगवान का काम करते हैं, और प्रसन्न रहे हरदम के निहाल हो गया, भगवान का काम मिल गया हमें, हमारा जीवन सफल हो गया। ये बात बहन माता भाई सब अपने अपने काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के हमें बोले इसमें कोई परिश्रम है क्या, इसमें परिश्रम होता है क्या, तो ऐसे सब जितने आप हो सभी भगवान का काम करते हैं, अरे हितेशिता हो कितनी बढ़िया बात है। एक तो हो तो ऐसा हो तो मालिक समझे हमें ज्यादा काम करा ले और पैसा कम दे, वे समझते हैं काम तो कम करे पैसा ज्यादा ले ले, दोनों को भी वो तो भरपूर कैसे हो, और ये के काम ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, भाव बदल दो, भाव भाव बदलते ही महाराज नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, बाजार में व्यापार करो तो भाव आप लगता है तब तो बता होता है, भाव गिर जाए तो घाटा हो जाएगा, वो भाव तो बाजार के आधी, ये भाव आप खुद के आधी, आप अच्छा भाव रहो आपको बाधा कौन दे सकते, किसकी ताकत है भाव, काम कराने वाला भाव अच्छा रखे आप कैसे भाव रखो उसे तो कल्याण हो ही जाएगा, आप भाव अच्छा रखो चाहे मालिक बुरे भी रखो भाव तो वो अपना भाव रखो अपना कैसा होता है, कमा तो कम बढ़ जाएगा ना, हम भाव अच्छा रखें, किसी की स्वतंत्रता नहीं है कि महाराज आज का जमाने में स्वार्थ भाव बहुत हो गया, कि बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, हम काम करते कम करते तो स्वार्थ भाव ज्यादा काम दे देते हैं, हमारा जीवन सफल होता है, मौज हो रही है, बोलो क्या बदलेगी, बढ़िया काम, बेटा पोता नहीं माने तो मस्त में आप घर का कोई कहे न माने मन मन खुशी मनाऊ, माने तेरे विधान में मैं क्यों पोता मनाऊ तेरे विधान में, मन मन खुशी बड़े भगवान कर दी गई, कहते छोड़ा छोड़ी मानते ही नहीं कहना तो माँ को खुश हो जाना चाहिए, निहाल हो गए, ये कहना मानते तो मैं तो फट जाती, मुंह न करने पर भी मुंह आता है लड़के का, अरे बहु कहीं कहने वाली मिल जाती तो क्या दशा होती, भगवान ने कृपा कर दी, साधु सन्यासी होते भी जो त्याग कर गया वो घर बैठे त्याग हो गया, कितनी रोज हो गई, मैं तो मानते नहीं हम सेवा करते ठाकुर जी की, ठाकुर जी का काम है ठाकुर जी की सेवा करते, कैसी मौजी बात है, जहां आप हो वहां है, कोई नौकरी करो चाहे दुकानदारी करो चाहे गायों की रक्षा करो चाहे खेती करो चाहे कुछ भी करो, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ही अपने कुटुंब के भगवान के जनों की सेवा करते हैं, पंचामृत है। केवल भाव बदल दो। देखो तमाशा है, बड़ी शांति मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। अपनी धारणा बदलते ही शांति हो जाएगी। कैसी मौज की बात है, भगवान की कृपा की बात है जो भगवान का काम कर रहे हैं। हम भगवान के दरबार में रहते हैं, हम कहां के पता है, हम भगवान के दरबार में रहते हैं, वो आने वाले हैं। तो ये सब काम भगवान में, बड़ा उत्साह है मन में, बड़ा उम्मीदवारी। ऐसा काम कहां मिलता है, ये मिले तो सबको मिल जाए, नहीं मिलते ही नहीं। जिसमें सरसता काम तो ये घर भगवान का है ही, ऊपर से ही उद्देश्य संसार में सद्भावों का प्रचार करने का, जिस संसार का उद्देश्य। अब उसमें काम करने वाला मिले तो बड़े मौके से मिलता है, खुश हो जाए। तनखा बेचे नहीं हो भाई, 8 घंटा तनखा लेते हैं तुम तनखा, तो 8 घंटा बिक्री मत करो। उनका काम का काम करना हमारा काम है, जो मिलता है प्रसाद मिलता है। ठाकुर जी मंदिर में काम करे उनको ठाकुर जी प्रसाद मिलता है, पत्तल मिलती है, तो यहाँ पर ये पत्तल मिलती है। तो काम करने का पुण्य तो अधिक होगा, और भगवान के प्रसाद लोगे उसका पुण्य अलग होगा। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम नि, अल्प पुण्य होता हम श्रद्धा यथा वो नहीं हो जाए थे। संत महात्मा वैष्णव और भगवान की भक्ति में और भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में आप मेरी श्रद्धा करो तो फल हो जाएगा। वैष्णव भगवत भक्तो प्रसाद हरिनाम नि, अल्प पुण्य होता हम श्रद्धा यथा वो, थोड़े पुण्य वाले की श्रद्धा नहीं होती। तो भगवान का प्रसाद है, भगवान का दरबार है, भगवान ने दरबार में रहते हैं ये एहसान करेगा आप दरबार में रहते हैं। अरे भगवान के प्रसाद पर आपका प्रसाद पाते हैं आप, एहसान करें भगवान पर। आपका कपड़ा पहनते हैं, आपका मकान में देते हैं, और आपके कुटुंब का पालन करते हैं, और आपका काम करते हैं, आपका प्रसाद पाते हैं। तो ममता करके मुफ्त में नष्ट क्यों करो, ममता छोड़ भगवान का समय लग जाओ। यदनाशीयोषितयाशीयुषार भगवान का ही काम करे, भगवान के अपन भगवान का ही काम। 8 उपाय सदा दिवाली संत के 8 उपाय हरदम आनंद हरदम। ये बहना माता है भाई काम करना वही, सब जहाँ रहते हो वहाँ करते हो भगवान का काम करते हैं। हम तो भगवान के दरबार में रहते हैं, एकदम सच्ची भगवान के हैं सब। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय। नम्र अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना भक्त, सब भगवान के हैं। उन संत स्वदेशो भव, माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवनत्र। माता से कमला देवी माँ है, हमारी माँ है, वो पालन करती है। पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवनत्र, देश है। तो ऐसे भगवान का काम करो, भगवान के दरबार में रहो, भगवान का प्रसाद पाओ। तुम्हें लिए तुम भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण करे, भोजन भगवान का, कपड़ा भगवान का, स्थान भगवान का, चारों भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जितने महात्मा बताए वासुदेव उसके समान कोई महात्मा न गुणातीत को कहा है, न योगी को कहा है, न ध्यान करने वाले को कहा है, कई तरह के साधन बताए हैं। परंतु वासुदेव स्तरों में इतनी ऐसा महात्मा दुर्लभ, किसी दुर्लभ नहीं बताया, और किसी को गुणातीत कह दिया वो दुर्लभ नहीं बताया, सब योग योगी कह दिया, परंतु दुर्लभ माता बताया। सब भगवान ने भगवान ने काम करते हैं, सबसे ऊंची कहा थी सबसे सरल सीधी शादी केवल भाग बदल दो, तीन बोझ की बात है भाई। कहो भगत करते ऐसा यथा लाभ संतोष दाई, सर्व स्वभाव कुट लाई, यथा लाभ संतोष दाई, भोजन ये भक्ति है। नारायण नारायण नारायण नारायण करवाना चाहिए तो हम विरोध करते हैं, विरोध नहीं करना चाहिए, मालूम कह देना चाहिए। मैंने कल बात कही थी, आप और जगह ले जा कर लो, और उस जगह मिलती हो तुम्हारे पैसा हम जाते हैं। क्यों? कि भाई आपका स्वभाव है, आपका निशासन है, हमें अच्छा नहीं लगा, हम थोड़ी चल जाएंगे। यार काम बढ़िया करते हो तो मालिक गर्व करेगा, और विरोध करो तो मन में भाव रखना है कि मालिक का विरोध नहीं करते हैं, मालिक की नीति का विरोध करते हैं। जैसे सरकार गौ हत्या करती है तो हम सरकार का विरोध नहीं करते, वो हत्या का विरोध करते हैं। हम राज नहीं चाहते, हम आप हत्या करने नहीं चाहते, आपका स्वभाव हम नहीं चाहते। प्यार से कह दो, अगर करोगे तो फिर कमजन बताएगी बात कि और जगह निगाह कर लो, जगह व्यक्ति हो तो हम जाते हैं। काम अच्छा करते हो तो महाराज वो नाक रगड़ेगा आपको मालिक, अगर काम नहीं करो जाओ तो वहां अच्छी बात है, आप बैठी